mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Spór polityczny w Polsce nie będzie tematem rozmów w Białym Domu, mówi polskim radiu admirał John Kirby. Z Cypru płynie pomoc humanitarna dla Strefy Gazy, pierwszy statek w drodze. O tym, jak ważne jest sprawdzanie wzroku, przypominają w Światowym Dniu Jaskry okuliści. Bezpieczeństwo na pierwszym planie. W 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO premier i prezydent będą po południu w Białym Domu. Donald Tusk i Andrzej Duda razem spotkają się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Głównymi tematami mają być kwestie bezpieczeństwa, w tym przyszłości NATO i wojna na Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego admirał John Kirby powiedział polskiemu radiu, że nie będzie rozmowy o sporze politycznym i konstytucyjnym w Polsce. Nie angażujemy się w politykę wewnętrzną żadnego kraju, niezależnie od tego, czy jest on naszym przyjacielem czy przeciwnikiem. To będzie okazja, by uczcić 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Jednak równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest rozmowa o przyszłości naszych bliskich więzi dwustronnych i oczywiście przyszłości NATO, które pod wieloma względami dzięki przywództwu prezydenta Bidena jest obecnie bardziej znaczące i silniejsze niż kiedykolwiek. Spotkanie prezydenta Joe Bidena z polskim premierem i prezydentem odbędzie się na kilka miesięcy przed jubileuszowym szczytem sojuszu, który w 75. rocznicę jego powstania odbędzie się w Waszyngtonie. Prowadzący flagowy program informacyjny radia BBC przeprosił za wczorajsze słowa o polskim obozie koncentracyjnym. Mówił o Auschwitz. Potwierdziła się obietnica brytyjskiej stacji, którą jeszcze wczoraj złożyła naszemu korespondentowi w Londynie Adamowi Dąbrowskiemu. Wczoraj błąd, dziś przeprosiny. Oczywiście obóz nie był polski, był to nazistowski obóz w okupowanej Polsce. Całym sercem przepraszam Polaków, to zrozumiałe, że tego rodzaju błąd jest dla nich głęboko obraźliwy. Błędne zdanie od razu zniknęło z nagrania w internecie. Pracownicy BBC je wycięli, ale jeszcze wczoraj biuro prasowe BBC przekazało mi, że Justin Webb skoryguje pomyłkę również na antenie. To ważne, bo Today to flagowy program brytyjskiego radia publicznego. Należy do najbardziej opiniotwórczych, nie tylko w eterze, ale też w całym brytyjskim świecie medialnym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tuż po wczorajszej audycji alarm podniosło część słuchaczy, w tym wielu o polskich korzeniach. Określenie padło podczas rozmowy o oskarowej strefie interesów, którego akcja rozgrywa się w bezpośrednim sąsiedztwie hitlerowskiego obozu Auschwitz. To ostatnie dni na zgłaszanie nazwisk kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zbliżających się wyborach samorządowych. Termin mija w czwartek. Ostateczne listy możemy poznać jednak nieco później, mówi Piotr Sarnacki, dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Aczkolwiek to jest data na zgłaszanie kandydatów. Przepisy określają, do kiedy można zgłaszać, ale musimy mieć na uwadze, że jeszcze te gminne komisje, gminne miejskie, jeżeli są jakieś wady na wyjaśnienie pewnych spraw kilka dni, więc 14 marca, ewentualnie plus, minus 2-3 dni, powinniśmy już znać wszystkich kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Z Cypru wypłynął statek z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. To 200 ton żywności. O pierwszym wsparciu realizowanym drogą morską Katarzyna Ingram. Statek wypłynął z portu w Larnace. Na pokładzie barki, którą holuje, są mąka, ryż i produkty z dużą zawartością białka. Podróż ma potrwać 2-3 dni. Nie ujawniono, jaki jest port docelowy. Jest to misja pilotażowa, która ma na celu otwarcie nowego szlaku dostaw dla palestyńskich cywilów. Cypr jest oddalony od Strefy Gazy o zaledwie 370 kilometrów. Jego władze od miesięcy apelowały o ustanowienie bezpośredniego morskiego korytarza humanitarnego. W piątek o utworzeniu korytarza przez Morze Śródziemne poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Korytarz został utworzony wspólnie z władzami Cypru, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na Cyprze jest kolejne 500 ton gotowej do wysłania pomocy humanitarnej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Około 800 tysięcy Polaków cierpi na jaskrę. Połowa z nich nie wie, że ślepnie, alarmują okuliści. Podstawą w leczeniu jaskry jest profilaktyka. To choroba podstępna, ale w wielu przypadkach daje bardzo ostre objawy, mówi profesor Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

spotykamy. Król Słońce i Ostatnia Szansa. Bardzo serdecznie polecam sprawdzić tę grupę, bo to jest naprawdę ciekawy skład na polskiej scenie. Od wczoraj można oglądać nowy nabytek Zamku Królewskiego, rysunek Rafaela o tytule Postać żołnierza w zbroi Alantika. Dzieło wykupiono na rynku antykwarycznym w Wielkiej Brytanii w grudniu 2023 roku. W XIX wieku należało do kolekcji Giuseppe Valardiego w Mediolanie. W 2019 roku rysunek został sprzedany prywatnemu kolekcjonerowi na licytacji w Nowym Jorku. Wczoraj miało miejsce oficjalne zawieszenie dzieła w Zamku Królewskim. To niezwykły moment dla polskiej kultury. Rysunek Rafaela, ukazujący rycerza odzianego w antykizujący strój wojownika, to pierwsze dzieło artysty w polskich zbiorach muzealnych od czasu zaginięcia portretu młodzieńca podczas II wojny światowej. Rysunek będzie zawieszony w waszej obecności, tylko zróbmy trochę miejsca dla naszych kolegów. Tak, do tej ściany musimy dopuścić. Rysunek Rafaela jest jednym z najcenniejszych dzieł, które mamy w zasobach polskich. Profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Obok dosłownie tuzina innych, to jest rzecz zupełnie o randze nieporównywalnej. I jednocześnie on przypomina o bolesnej stracie z czasów II wojny światowej, kiedy został nam ukradziony portret młodzieńca Rafaela. Posiadanie go przez zamek, miejsce przecież symboliczne, miejsce rozpoznawalne na całym świecie, jest również pokazaniem tego, czym Polska dysponuje w zakresie kultury europejskiej. Rysunek przedstawia wojownika w antycznej zbroi z wyciągniętą prawą ręką do góry, w której trzyma miecz. Marta Zdańkowska, Ośrodek Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie. Ta prawa ręka sugeruje, że może być to postać legendarnego rzymskiego bohatera Gajusza Mucjusza Sewoli. Żył w VI wieku, przed naszą erą, i sławił się swoim bohaterskim czynem w trakcie oblężenia Rzymu, które miało miejsce w 508 roku przed naszą erą. Wtedy postanowił wedrzeć się do obozu wroga i zabić króla etruskiego. Jednakże pomylił się i zabił nie tą postać, co trzeba. Jego ofiarą padł nadworny pisarz. Gajusz Mucjusz został pojmany i skazany na karę śmierci. Chcą tu dowodzić, że nie lęka się śmierci ani wcześniejszych tortur. Gajusz Mucjusz wyciągnął rękę i włożył ją do ognia, prawą rękę. Tak właśnie jak widzimy pozę na naszym rafaelowskim rysunku. Mistrz rysował go szybko, swobodną ręką. Z drugiej strony dopracowany jest każdy szczegół, mimo że jak sądzimy, nie wkładał w to aż tak wielkiej pracy, w sensie ilości czasu i wysiłku. No po tym możemy poznać właśnie wielkiego mistrza, geniusza. Jest to praca tego typu, które znajdujemy w artystycznych szkicownikach, czyli coś, co artysta wykonał właściwie dla samego siebie. Zauważył postać rzeźby, która zwróciła uwagę i wydała mu się warta upamiętnienia na papierze. Zostało potwierdzone, że papier jest na pewno produkcji włoskiej. Jest to papier 15-wieczny bądź z początku XVI wieku. Doktora Katarzyna Garczewska, SEMKA, Dział Konserwacji Zamek Królewski w Warszawie. Światło ultrafioletowe ma największy wpływ niszczący i dlatego to światło zostało właściwie prawie całkowicie odcięte. Natomiast niestety również światło widzialne także wpływa źle na papier, powoduje żółknięcie papieru. Światło ultrafioletowe, przede wszystkim blaknięcie atramentu. A jakieś wskazówki dla zwiedzających? Nie doświetlać sobie latarką z telefonu, co oczywiście będzie zabraniane przez panie, które tutaj są, ale tak, spotkałam się z praktyką, że często ludzie uważają, że jest za ciemno, w tym miejscu i próbują sobie doświetlić. No niestety nie można tego robić, bo w ten sposób przyczyniamy się do zniszczenia obiektu, który chcemy zobaczyć. Bardzo cieszy mnie to, że uwaga skupiła się właśnie publiczności, mediów na pracy rysunkowej, ponieważ rysunki często są nie do końca doceniane. Są troszeczkę z boku, ponieważ są zazwyczaj niewielkich rozmiarów, są rzadko pokazywane, nie są tak kolorowe. Ale każdy malarz musiał też być rysownikiem. Rysunek Rafaela będzie dostępny przez cały tydzień w Galerii Arcydzieł na parterze. Życzę wszystkim wspaniałych przeżyć i dużej, długiej kontemplacji. Rysunki ze względu na swoją delikatność rzadko są udostępniane zwiedzającym. Są to zazwyczaj wystawy czasowe, trwające do 3 miesięcy, dlatego najbliższy tydzień to jest szczególna okazja, żeby zobaczyć pierwszy etap tworzenia obrazów tego wybitnego artysty. Dzieło będzie można oglądać do 17 marca w Zamku Królewskim, a tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Ideas drifting away. Dobre wieści płyną do nas ze świata. Polska pisarka Urszula Honak została nominowana do Nagrody Bookera. Przy okazji jest najmłodszą z 13 nominowanych. Te dobre informacje spłynęły do nas chwilę temu, ale udało nam się Urszulę złapać. Dzień dobry. Dzień dobry. No skoro jesteśmy na świeżo, to muszę zapytać, jak emocje, jak się czujesz po takiej nominacji? Emocje są ogromne, natomiast ja już wiedziałam od jakiegoś czasu, tylko oczywiście musiałam milczeć. Ale tak naprawdę z tymi emocjami zderzyłam się dopiero teraz, bo rzeczywiście, kiedy to wszystko jest naoczne, to one są po prostu zintensyfikowane, więc jestem, prawdę mówiąc, ja nie do końca jeszcze chyba w to wierzę i dowierzam, ale bardzo się cieszę, to naprawdę wyjątkowe wyróżnienie, wyjątkowe dla mnie. Czyli spływają gratulacje pewnie i dlatego też sobie to wszystko uświadomiłaś lepiej. Tak, bo to zawsze jest ta pierwsza fala, kiedy ludzie się cieszą, kiedy ludzie gratulują i wtedy też mam takie poczucie, że ludzie są po prostu życzliwi i to też mnie jakoś wzmacnia. Ta nominacja jest wyjątkowa również dlatego, że jest podwójna, prawda? Ponieważ wyróżniona została także Kate Webster, która przełożyła twoje opowiadanie. Tak, w ogóle mam takie poczucie, że właściwie bez tłumaczeń pisarz nie istnieje na rynku zagranicznym, więc tutaj ukłony dla Kate Webster z mojej strony są ogromne i ja będę jej po prostu już wdzięczna po wsze czasy. Kate Webster tak naprawdę też jest początkującą tłumaczką, więc dla niej to też jest naprawdę ogromne wyróżnienie. Ale to też wskazuje, że warto stawiać na młodych i jeszcze nieznanych tłumaczy, bo rzeczywiście w nich też tkwi ogromna siła. Jestem pełna podziwu w ogóle dla pracy tłumaczy i jestem szczęśliwa właśnie, że udało mi się pracować z Kate Webster, która jest osobą bardzo skupioną, bardzo metodyczną i po prostu jest wspaniałą tłumaczką i wspaniałą osobą. To jeszcze parę słów ważnych o samej książce. Jest to zbiór opowiadań Białe Noce, których akcja rozgrywa się w polskich Beskidach. Dlaczego akurat Beskidy stały się tłem do tych opowieści? Czy to jest efekt jakiejś wycieczki w tamte rejony? Wie pani, to trochę Beskid Niski, trochę też Pogórze Karpackie i Pogórze Ciężkowickie. To jest taki kolaż miejsc właściwie. Ale rzeczywiście ta książka nie powstałaby bez takiego mojego bardzo długoletniego zagłębiania się w przestrzeń Beskidu Niskiego, bo ja przez 8 lat właściwie nieustannie wyjeżdżałam w Beskid Niski, mieszkałam tam, pomieszkiwałam właściwie. I ta książka na pewno zrodziła się z takich moich bardzo długich wędrówek po Beskidzie Niskim, wielogodzinnych, wielodniowych. I myślę, że bez tego, ta książka jest wychodzona, ja zawsze użyłam takiego sformułowania, że ta książka jest po prostu wychodzona, bo myślę, że ja tak mam, że po prostu muszę poczuć te miejsca, muszę je zobaczyć o różnych porach dnia, o różnych porach roku, żeby zobaczyć, jak też zmienia się przestrzeń, krajobraz, jak zmieniają się też ludzie wokół, tak? Więc tak, ta książka nie powstałaby bez tych wieloletnich wędrówek, nasycania się właściwie tym miejscem. Czyli właściwie można powiedzieć, że prace nad tym zbiorem trwały od dawna, bo zbierałaś doświadczenia po prostu zwiedzając, oglądając i chłonąc te piękne miejsca. Czy pisząc tę książkę, czułaś, że to jest to coś, książka, która zasłuży na takie wyróżnienie? Nie, absolutnie. Ja, prawdę mówiąc, nigdy nie myślę o nagrodach. Jestem takiej osobą, która bardziej myśli, że czegoś nie ma niż coś jest, więc nigdy nie myślę o nagrodach. Zresztą wydaje mi się, że myślenie o nagrodach, kiedy jeszcze nie napisało, bądź pisze się książkę, czy w ogóle myślenie o nagrodach jest szkodliwe dla literatury. I to jest moja taka dewiza, której będę się na pewno mocno trzymać. To nagrody nie są najważniejsze, są bardzo dobre, bardzo miłe i świetnie jest być wyróżnionym. Natomiast tak naprawdę w tym wszystkim najgłębiej zawsze chodzi o literaturę. Żebyśmy jednak jako piszący poczuli, że udało nam się czegoś dotknąć, albo też po prostu sobie otworzyć. Tak mi się wydaje. I ta nominacja wydaje mi się, że jest dowodem na to, że to się udało. No to trzymamy kciuki za Bookera. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Naszym gościem była Urszula Honek, nominowana do tegorocznego Bookera. Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od mono. Rad mi słów, człowieku, ja ci powiem. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem,

Air i Kelly Watch the Stars w audycji Trójka do trzeciej. Ostatnio dużo się mówi o wyjątkowej filmowej ekranizacji Dune'y. Część druga właśnie weszła na ekrany i zbiera znakomite recenzje. Nie wszyscy jednak wiedzą, że inspiracją do stworzenia tej filmowej historii była nie tylko powieść Franka Herberta, ale także w dużej mierze okładki do tej serii książek stworzone przez Wojciecha Siódmaka, niekwestionowanego mistrza w dziedzinie ilustracji i malarstwa. Od 10 marca jego pracę możemy oglądać w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. A z nami jest dyrektor placówki Rafał Syska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak się domyślam, to właśnie Duna będzie motywem przewodnim wystawy, prawda? Tak, to znaczy nawet powiedziałbym, że nastrój Duny będzie motywem przewodnim, dlatego że pan Wojciech Siódmak jest nie tylko wybitnym malarzem, ilustratorem, autorem okładek do Duny Franka Herberta, wydawanych zwłaszcza we Francji po francusku i w Kanadzie, w związku z tym Denis Villeneuve tak bardzo się tym zaczytywał, ale także wielu innych powieści science fiction, więc nie tylko Duna, ale w ogóle cały świat fantazji science fiction jest motywem przewodnim tej wystawy jego twórczości. Mhm. Czyli tych prac będzie pewnie całkiem sporo. Artysta jest często porównywany z Salvadorem Dali. Faktycznie dużo w tym prawdy, chociażby przez ich barokowe inspiracje. Czym według pana się wyróżnia właśnie twórczość Wojciecha Siódmaka? To jest taki model surrealizmu, który opiera się z jednej strony na nieprawdopodobnej precyzji rysunku, dlatego że pan Wojciech Siódmak dysponuje fantastyczną kreską, ogromnie precyzyjną, bardzo dokładną. Kiedy się przyglądamy jego szczegółom, to jesteśmy tym tylko i wyłącznie zachwyceni. Pracuje zarówno w kolorze, jak i tylko w rysunku, więc i w czerni i bieli, i w kolorze możemy ten rysunek podziwiać. Ale to jest także ogromna wyobraźnia, która wiąże się z jednej strony z wyciąganiem z naszego doświadczenia, z naszej rzeczywistości różnego rodzaju obiektów, twarzy, przestrzeni, sylwetek i umieszczania ich w jakiejś zupełnie niezwykłej, niemożliwej do zaistnienia w naszym świecie konfiguracji. Mhm. Tak, to jest surrealizm taki bardzo typowy dla Salvadora Dalego i wiele tych inspiracji widać, na przykład w przestrzeni, w dystansie, w kolorze. Bardzo to jest do Salvadora Dalego podobne. Mhm. A jakie emocje towarzyszą panu jako odbiorcy, kiedy widzi pan te prace? Bo jednak no, mam wrażenie, że potrafią one wzbudzić sporo niepokoju, chociaż to są oczywiście uczucia, które moim zdaniem często w sztuce są pożądane. To jest jakiś rodzaj niepokoju. Pani absolutną rację, dlatego że gdy oglądamy twórczość Wojciecha Siódmaka, to mamy takie poczucie pewnej obcości. Jesteśmy skonfundowani. Ten świat jest dla nas światem obcym. Wojciech Siódmak często eksploruje tematy, które są alegoriami, metaforami. W związku z tym te rzeczywistości, te światy, do których on nas zaprasza, są jakąś próbą uchwycenia pewnych jakichś zjawisk, które no, niby są naszym codziennym doświadczeniem, ale muszą się zmaterializować w jego twórczości, jak na przykład właśnie strach, seksualność, cielesność. One są, myślę, najsilniej eksponowane. Czas oczywiście również, który musi być jakoś zmaterializowany. To są dzieła, które akurat surrealiści chyba najłatwiej są w stanie przedstawić za pośrednictwem swojej takiej swojej sztuki, swojej umiejętności oddawania tej rzeczywistości. Mm-hmm. To jest niepokój, ma nie rację. Wystawę możemy oglądać od 10 marca w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1 w Łodzi. To dla niełodzian. Cóż to jest za przestrzeń? To jest wspaniała, cudowna przestrzeń. Zapraszam Państwa wszystkich do Łodzi, do EC1. EC1 to jest jedna z największych instytucji kultury w Polsce, w byłej elektrociepłowni, znajdującej się w samiutkim centrum miasta. Jak dojeżdżamy do Łodzi Fabrycznej, to w zasadzie w kapciach, gdybyśmy byli w kapciach, możemy przejść do EC1, bo to jest tuż obok, więc w samiutkim centrum, w sercu miasta. I w Narodowym, i EC1 to jest taki konglomerat trzech centrów. Centrum Nauki i Techniki, Centrum Komiksu i Gier Wideo, czyli narracji interaktywnej i właśnie filmu. I w tej przestrzeni poświęconej kinu znajduje się także wystawa poświęcona Wojciechowi Siódmakowi, ale oczywiście towarzyszy jej także wystawa stała poświęcona historii kina polskiego. Kino Polonia, tak się nazywa ta wystawa, Centrum Edukacji czy Salowe Kino, więc można Dune też zobaczyć u nas, mm-hmm. więc można wszystko zrobić naraz. EC1, fantastyczne miejsce, zapraszam wszystkich z Polski do nas, do Łodzi. To jeszcze dopytam, do kiedy możemy oglądać wystawę? króciutko, zaledwie 2 tygodnie. To jest bardzo krótka wystawa, zaledwie 2 tygodnie, czyli do 24, do 24 marca, więc czasu jest niewiele. Ona towarzyszy też projekcjom filmowym Diony, więc te też projekcje trwać za długo nie będą mogły. Ale planujemy, muszę tu od razu zapowiedzieć, kolejne odsłony, jeszcze większe, jeszcze potężniejsze, dlatego że twórczość Siódmaka na to po prostu zasługuje. Mm-hmm. Czasu jest niedużo, 2 tygodnie to 24 marca, więc warto zajrzeć do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, do tej pięknej przestrzeni EC1 w Łodzi. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej. A my wracamy do muzyki. Prince i Kiss to przed nami. Gdzie